salut. Hein? Vicky. بيانيت باش خان مكم توني بياني باش وداري امر زوص هاي بناتاري هل صامله شو ويت من اخوار دو ها بقوي كزوب خومو زول خايش هستن فيكي راسي كيت بيبلم زو هل صامله بروي زور برستين بو توش بالي خان مكم اقاد لخود بيت زور خود من دی مکا زور باشه بیگی دی بیگی بازو کار کاما انجام دین بسر چو خان مکم دزانی او برسیتی؟ استشت چی دادمیه؟ ها بخو ها او تلویه من چی بکم؟ زور باشا استشت که ترت بودینم دی بخو پیدا چه لما زیادر برسید به دی خان مکانم هستم پیش اوی خور حال به ویکی ده بچه روی ده به نازانم دی خیره کن خان منم کاتیتی ارنیگار هستا بخیره ای دنا بجد دیالی نی تنبال اگر حد بینی جان بی هلا دیگه خود بمینه و تاور امکان دی بابروین برای تو دبی چی بکن؟ ها تو بیرم امرو جشنی شونم جشنی شونم؟ لبر بانی ما دی ایر؟ لبر اوی تو لهین جیاوی بروانا کم در باری ام جشنه هیچ بزانی خلچی بریتانیا دلین شونم تنها لم روشه داده باری و اگر توانی شد او شونم پیدا که و دمو چاتی پی بشوی او بدری جای او سال زور توان دبی دای خیره بن کاری که زور من ماوا اگر توابی هن نکن خاتو مرشن تو را دبه داواشی لمن کردو ستونشه با درست کم تاکو گلی پی هلواسین ستون با هلواسینی کل؟ والا مخزنه که دای برو لگل فیکی بیه نخواره و دای برو بسر چا برا جیمز؟ ویکی بله Mm-hmm. ستونه ای که گلی پیال دواسن؟ بله، ایمش کاتی خوی لگونده کمان ببونه ججنی شونی میبهر ام ستونه من ده تقان زور باشا دی با حالی گرین؟ بسر چاو خانمکم لبر اوی اهنگ ده جیرن لسرتای ایر لگورپانی پیش اوی قطاب خانه بیدنگ دمویش تیچی تر تان پی بلیم دبی شاژنی ایر حل بجیرن لنوان خوتان دی چی لهموان زوانترو زیرکترا تکا دکم بیر بکنوا ایمه جانترین کامینه جوانه ها پیم بله هلی تو جوان دیدم آرمینگر ادی ارو بشانم دمو چامان نشوش جوانیا بباله آرمینگر قد باشتانه جوانه بی راست دکی اما محالا سالی دبیل چشخانه کرد کرد اوید جیگای اوه نه آبا ده سالی ملن ده سالی ماری ماری سالی سالی بله خاتومشن لبرتی داره چی ترتیکل اقتاب یکن بوید زور داوی لبرنکم خاتو میشن جیمز هر ایستالی را داری که بسر چاو خاتو میشن با دلنیایی و باشا دای لگل مورن رو رو باب روی امیلیا، آیا هموشت آماده با آهنگ؟ بله خوشککم لابینیا با قطاب یکم بله یارمتی من بدن ارگه که در بینن لجور یاری کردن بسر چا خاتو امیلیا کردکن گرجو گل بندی ویکی پاشوشتن قاپکم رو پولکم پاکروا بسر چو خاتمولی سالی توش برو بازار باشا بسر تاو خاتو مولی بلام تکاده کم ها چیا؟ زور باشا منو ویکی به های کاری زور کت من نبونن بخوای نبینی و خان مکم اینجا ما بستن چیا؟ ما بستم اویا نتوانی نن بخوای دوی کرتاو بون من چی؟ اتانی اولا بر برسیتی دست لکر حال گرن؟ نخیر هرگیز رازی نابم آخر سالی ده چیت بازار بیدنگ با اگر ده تانه و نان بخون ده بکارکان تازو تواو کن نک خری که گلتاو گبن ده زو کن خادو سالی ویکی هیچ مال دست نه ده به آرام بگرین بله بلام نزورم برسیا ویکی بطل نیایی و برگه دگرم لبر اوی خاتو بچکولا برگه دگرید عزیزکم زور داوای لێبورد نەکەم بەهۆی دواکەوتنم چونکە کارم هەبوو لە دوکان ناتوانم لە هەڵگرتنی شتەکان یارمەتی بدەم بەڵام دەتوانم بە ڕێگەیەکی تر یارمەتیت بدەم زۆر سپاس پیتەر پێدەچێت کاری زۆرت هەبێ بڵێ هەتا ماوەم نەبوو نانیش بخۆم پیتەر وەرە دای هەر ئێستاوە هاتم خوات لەگەڵ میو دفروشید؟ زور لعواز دیارید ای امرو هیچت خواردوا؟ نخیر فرمو اما بگره و خوشتی که پی بکره دایکم فێری کردوم کە هەمیشە یارمەتی هەژاران بدەم بله دایا کراکم خیره با اگر ندواده کوین بستر چاو کرم اگر یه چی کنن ناسی نبی قصی لقلب کی دیزو سرکوا بابروین چی؟ براست؟ بلام دایی جان، ازانی او کچه زور با کچه شقات افروشه که دا جکل چیلو که دا با ماند گرائه و کتومت او بود کچه که اجلی که زور شروع نشدینی لبر دا بود زور به هزو لاواز بود پیدا چو با چند روشک نانی نخوارد بی لبر او بزهیم که دا حتی و وک خیرک پارکی خوان پیدا تکایه بم بوره دایی جان دوباره تپلا بولا بینیالی بدین که به شازوانی منجی آیار حال بزیر دره Ha ha ha!